رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاۃ الغداء، صبح کی نماز کے بعد ایک دن آپ نے ہمیں وعظ کی، موعظۃ بلیغہ، ایسی بلیغ وعظ، ظرفت منہا العیون ووجلت منہا القلوب، ہماری آنکھیں اس وقت رم جم جاری ہو گئی، دل کانپنے لگ گئے۔ قال رجل، ایک شخص کہنے لگا، ان هذه موعظه مودع، لگتا ہے یہ الوداعی کچھ نصیحتیں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فبماذا تعهد الینا، ہمیں کوئی وصیت کیجئے، آپ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، زندگی کیسے گزاریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة، میری پہلی وصیت یہ ہے زندگی میں تقوی نہ چھوڑنا، والسمع والطاعة، وعن عبدا حبشیا، کالے رنگ کا غلام اگر تمہارا ذمہ دار بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات کو غور سے سننا۔ پھر فرمایا، انہ من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، ہو سکتا ہے تم میں کسی کو لمبی زندگی ملے، وہ اختلافات کو دیکھے گا، ان اختلافات کو دیکھنے کے بعد، فمن ادرک ذلک منکم، تم میں سے کوئی شخص اگر ایسا وقت پالے، وایاکم ومحدثات الامور، بدعات سے بچ جانا، فانها ضلاله فانها ضلاله، کیونکہ بدعتیں گمراہی کا نام ہے۔ اور ساتھ فرمایا، اگر ایسا وقت آ جائے، وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجز، میں وصیت کرتا ہوں اختلاف کے وقت میری سنت کو لازم پکڑنا، اور پھر خلفاء راشدین ہدایت یافتہ کی سنت کو اختیار کرنا، عضوا علیہا بالنواجز، اس کو مضبوطی سے تھامنا۔